Toczą prawdziwy bój o przetrwanie. Ratuj żubrem zagrożone gatunki. Więcej na żubr.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 17 września był zemstą za 1920 rok, mówił wytycznie prezydent Andrzej Duda. Prokuratura składa zażalenie na decyzję sądu o uchyleniu aresztu dla kierowcy autobusu, który spowodował śmiertelny wypadek w Warszawie. Rosja znów stara się wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich w USA, ostrzega szef FBI. 81 lat temu niemieccy i sowieccy najeźdźcy zniszczyli byt państwa polskiego, mówił wytycznie prezydent Andrzej Duda. Prezydent uczestniczył w uroczystościach upamiętniających rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. 1 października 1939 roku pod wytycznem żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza starli się z Armią Czerwoną. Zginęło 93 Polaków, 300 wziętych do niewoli, zaginęło bez wieści. Prezydent podkreślił, że mord na żołnierzach KOP był zemstą za opór z 1920 roku. Tutaj jest ich upamiętnienie. Także tych żołnierzy, których Sowieci później zamordowali. W Katyniu, Charkowie, w Miednoje i w bardzo wielu innych miejscach. Zamordowali zdradziecko z nienawiści, z pogardy i z zemsty. Za to, że wielu spośród tych żołnierzy, a w szczególności oficerów, doskonale pamiętało, jak pędzili Sowietów na wschód po Wielkiej Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 roku. Prezydent Andrzej Duda mówił też, że dziś rosyjska propaganda wzorem propagandy sowieckiej przedstawia agresję z 17 września jako ochronę mniejszości narodowych na Kresach. Z 3 do 11 wzrosła liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami związanymi ze wzrostem zakażeń koronawirusem. W czerwonej strefie znalazły się 3 powiaty, 8 w żółtej. W porównaniu z ubiegłym tygodniem znacznie wzrosła liczba powiatów, w których obowiązują dodatkowe rygory. W strefie czerwonej znalazły się 3 powiaty, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Bytowski, województwo pomorskie, powiat milicki, województwo dolnośląskie, kluczborski, opolskie. Do strefy żółtej trafiło 8 powiatów. Myślenicki, Nowotarski, Tatrzański, Gostyński, Aleksandrowski, Głubczyński, Kielecki i Kartuski. Ciągle apelujemy, abyśmy przestrzegali obowiązku noszenia maseczek tam, gdzie jest taki rygor, także dystansu i oczywiście środków dezynfekujących. Zmiany wejdą w życie od soboty. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zażalenie na decyzję sądu o uchyleniu aresztu dla kierowcy autobusu, który spowodował śmiertelny wypadek w czerwcu w Warszawie, prowadząc pod wpływem narkotyków, założyła prokuratura. Śledczy domagają się przedłużenia aresztu. Sąd okręgowy nie zgodził się na to, tłumacząc, że nie ma obawy matactwa, ponieważ większość dowodów jest już zabezpieczona. Prokurator nie obawia się matactwa, mówi rzecznik prokuratury Aleksandra Skrzyniarz. Podstawą skierowanego wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania nie była przesłanka bezprawnego utrudniania postępowania przez podejrzanego, a uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oraz grożąca Tomaszowi U. surowa kara. Pod koniec czerwca kierowca autobusu linii numer 186 sterenował barierki na wiadukcie na trasie S8. Część pojazdu spadła na Wisłostradę. Zginęła jedna osoba, a 4 zostały ciężko ranne. Rosja po raz kolejny stara się wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, powiedział szef FBI. W jego ocenie Moskwa prowadzi kampanię dezinformacji wymierzoną w kandydata demokratów Joe Bidena. Jej celem jest też pogłębienie społecznych podziałów w USA. Christopher Wray powiedział, że amerykańskie służby wywiadowcze są zgodne, że Moskwa ingeruje w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Z całą pewnością widzimy bardzo dużą aktywność Rosji, by wpłynąć na wynik wyborów 2020 roku. Szef FBI powiedział, że nie zaobserwowano na razie ataków na infrastrukturę wyborczą. Rosja prowadzi natomiast kampanię dezinformacji w mediach społecznościowych i internecie. Wray określił te działania mianem wrogiej aktywności. Społeczność wywiadowcza stwierdziła publicznie, że celem tych działań jest oczernianie wiceprezydenta Bidena, który jest postrzegany przez Rosjan jako przedstawiciel antyrosyjskiego establishmentu. Dyrektor FBI tłumaczył, że jego służbom udało się doprowadzić do likwidacji części fałszywych kont na Facebooku i Twitterze zaangażowanych w kampanię dezinformacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Artur Wolski z pierwszego programu Polskiego Radia został laureatem pierwszej nagrody i wyróżnienia, a Hanna Bogoryja-Zakrzewska ze studia reportażu i Dominika Klimek z Radiowej Czwórki otrzymały wyróżnienia w 14. ogólnopolskim konkursie dla dziennikarzy Kryształowe Pióra. Jego ideą jest docenienie pracy dla zwiększenia społecznej świadomości na temat chorób cywilizacyjnych, promowania postaw prozdrowotnych i eliminacji czynników ryzyka. Do konkursu w tym roku zgłoszono 156 prac. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wczoraj premierowo w tonacji Trójki, tuż po premierze ogólnopolskiej, a dziś na początek tego naszego późno wieczornego muzycznego spotkania. Nie mamy czasu, tu nowy singiel Darii Zawiałow, który zapowiada wersję deluxe jej ostatniej płyty Helsinki. Ta płyta ukaże się 2 października, także na winylu, i to jest wspaniała wiadomość dla tych z Państwa, którzy po pierwsze zbierają winyle i bardzo lubią słuchać muzyki właśnie z czarnej płyty, i dla tych także, którzy poszukują takich muzycznych perełek, bo ten winyl nie będzie czarnym krążkiem, będzie różowym krążkiem. Bardzo, bardzo czekam także na to wydanie, bo ostatnio, no właśnie ja złapałam tego bakcyla poszukiwania kolorowych winyli, nawet tych nowych wydawnictw. I Daria Zawiałow dołącza do tych artystów, którzy właśnie wydają swoją muzykę w takim innym, różnym, ciekawym anturażu i w takiej fajnej, nowej wersji. Helsinki, wersja deluxe 2 października. Wczoraj także w tonacji prezentowałam Państwu najlepsze single minionych tych letnich 3 miesięcy, a dziś ten temat odrobinę wymieszamy z tymi bardzo, bardzo świeżymi nowościami. Była Daria Zawiałow, a teraz nowy singiel duetu Smolik, Kev Fox. Have Fox i Smolik Move Honey to singiel, najnowszy singiel tego duetu. Nareszcie mamy go w wersji studyjnej, bo panowie wcześniej wykonywali go wyłącznie na koncertach, a teraz mamy go pod ręką i możemy słuchać o dowolnej porze. Smolik i Kev Fox. Ja dziś wychodzę trochę ze swojej sfery komfortu. Nie oszukuję państwa, bo tak rzeczywiście jest. Dźwięki, które pojawią się dzisiaj do 23, to są dźwięki, na które ja się otworzyłam i artyści, na których się otworzyłam. Będzie jeszcze bohaterka tej audycji, bardzo bliska mi z kolei dziewczyna z Australii, ale póki co, no właśnie, ten psychiczny fitness, bo to tytuł nowego albumu Świernalisa. Od lat po prostu lubię czuć istnienie, a brak cierpienia to istnienia brak. Jestem emocji ogrodnikiem, posiadam szklarnię, plantację i las. Patrzę jak każde słowo kwitnie i pielęgnuję ten udręki kwiat. Ten kwiat by nie istniał, gdyby nie my. Zmieniasz mnie z bliższa, kruszę cię. Chodzę niedopite herbaty, mieszam naiwność z nadzieją, że wrócisz jesienią i zakwitną jeszcze rośliny i deszcze. Modlejemy nasze marzenie. Razem zapuścić korzenie. Przecież nie przesadza się starych drzew. Ten kwiat by nie istniał, gdyby nie my. Zmieniasz mnie, zbliża, kruszę cię. Zdecydowanie muzyka Świernalisa stanie się moim muzycznym światem. Paweł Świernalis do tego utworu promującego najnowszy krążek Psychiczny Fitness do utworu Ogrodnik zaprosił oczywiście Piotra Roguckiego, bo to jego usłyszeliśmy przed chwilą. Czesław śpiewa z miłości w nowym singlu. Ponownie zapytam, kochanie, śniadanie w Londynie, Phukecie, gdziekolwiek na świecie, zabiorę nas tam. Zabiorę nas tam. Zabiorę cię tam, gdzie portfel pozwoli, będziemy się kochać namiętnie, powoli o wszystkim zapomnisz. Nie wszystko wybaczysz i będzie nam znowu cudownie, zobaczysz. A jak już wrócimy z raju do domu i tajskie palmy zastąpią psalmy o polskiej ziemi, oazie spokoju, gdzie każdy chłopiec jest gotowy do boju. Uderzę ponownie, skradłaś mi serce i przez to szczęśliwie już na swoje miejsce. Tak mocno cię kocham, że dla naszego dobra pięściami spuszczam. I wcale nie ze złości moje serce bije, jak moje serce bije, to bije z miłości. Kochać z całego serca w ojczyźnie, gdzie rodzina jest najważniejsza na naszej ziemi. W czasach pokoju każdy mężczyzna jest gotowy do boju. Tak pięknie móc kochać z całego serca w ojczyźnie, gdzie rodzina jest najważniejsza. To nagranie live, Czesław śpiewa z miłości. I o ile Świernalis to było takie moje podwórko, no to tu już zapraszam Państwa do mojego domu, do muzycznego domu. Czesław śpiewa, to zdecydowanie muzyka najbliższa mojemu sercu. I taka też muzyka, taką muzykę wykonuje Tash Sultana. To jest absolutnie przecudowna dziewczyna z Australii. Ja śledzę ją intensywnie w sieci i tylko czekam na nowe single, bo jest na co czekać. Tash Sultana, multiinstrumentalistka, najpierw basistka, ale potem pokazała nam, co potrafi czarować i jak potrafi czarować na tych instrumentach, nie tylko na basie. Ona właśnie prezentuje trzeci singiel zapowiadający jej nowy krążek, ale zanim ten, to przypomnijmy sobie dwa poprzednie. Pretty lady, where you going so fast? And I Pretty Lady i Greed, ten drugi może bardziej dobitny i trochę może niegrzeczny, ale mam nadzieję, że przed 23 mi Państwo to wybaczą i mogę sobie pozwolić na odrobinę więcej. Kolejny singiel zapowiadający album Terra Firma, czyli drugi album Tash Sultany. Ten tytuł oznacza stały ląd. Dziewczyna z Melbourne, dziewczyna z Australii, Tash Sultana. Terra Firma, czyli Stały Ląd, to tytuł drugiego krążka Tash Sultany. Nie znamy jeszcze daty premiery tego albumu, ale poznaliśmy trzeci singiel, czyli Beyond the Pine. Ten utwór, jak pisze artystka, jest o odnajdywaniu pocieszenia w naturze i uświadamiania sobie głębi tworzonej przez siebie relacji, kiedy się taką odnajdzie. Bo, jak mówi Tash, miłość to twoje uczucie, niezależnie od koloru, rasy, płci, religii, seksualności czy czy tożsamości. To głos młodego pokolenia artystów, nie tylko z Australii, ale tego młodego pokolenia ogólnoświatowej społeczności muzycznej. O, mogę tak to powiedzieć. Tash Sultana, do niej na pewno jeszcze wielokrotnie będę wracać i bardzo zachęcam Państwa do zgłębiania twórczości Tash Sultany. Matt Berninger, czyli lider The National, przedstawił kolejny singiel zwiastujący, no właśnie, nowy krążek, z którym, z tym singlem wiąże się mało skomplikowana historia, ale ona wywoła kolejny utwór na antenę, więc zanim to posłuchajmy One More Second, Matt Berninger. The last time we were together, lately it feels like forever. And the way we talked last night, like a different kind of fight. Baby, don't lie to me. You know that I believe you. Always in love with someone. If it ain't me, come on. Just give me a little more time. Give me a little bit of warning. Baby, I'm gonna be fine. Figure out where I'm going. Why can't you just tell me what you're doing here? Don't be cruel. Is your leave? With someone, if it ain't me, come on. Just give me a little more time. Give me a little bit of warning. Baby, I'm gonna be fine. When I figure out what, give me one more second to dry my eyes. Give me one more day to realize. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss. Give me one more year to get back on track. Give me one more life to win you back. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss it when it's gone. We'll be right back. give me one more day to realize. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss. Give me one more year to get back on track. Give me one more life to win you back. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss it. Matt Berninger w Trójce. Serpent in Prison, ten album ukaże się 2 października, a One More Second, który usłyszeliśmy przed chwilą, ten singiel, jest odpowiedzią na utwór I Will Always Love You, Dolly Parton. Tak, to ona była pierwsza, I Will Always Love You i Dolly Parton. To singiel wydany 6 czerwca 1974 roku. Wspaniała, niezastąpiona i absolutnie magiczna, o magicznym głosie, Dolly Parton. Sufjan Stevens także planuje wydanie nowego krążka. Ja bardzo dziś dużo mówię Państwu o tych nowych, zbliżających się premierach przeróżnych wydawnictw, ale tak to jest, że my śledzimy tych naszych ulubionych artystów. Sufjan Stevens zdecydowanie należy do moich, a nawet jeśli nie do moich, to do słuchaczy Trójki ulubionych artystów. Sufjan Stevens i nowy utwór Sugar. Thank you. 2 października ukaże się nowy krążek Sufjana Stevensa W niebo wstąpienie i to jest nowy singiel z tego albumu Sugar. A na koniec, aby odrobinę wyciszyć tę atmosferę głośnych premier płytowych, na koniec przygotowałam dla Państwa utwór The Cinematic Orchestra i myślę, że wspaniale zakończymy tę godzinę tuż przed 23. I dziękuję Państwu za to spotkanie. Ewa Redel, Ola Budka. Do usłyszenia.